إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati Fatir. Jana tulisimamia katika aya nambari 34 na leo tutaondokea katika aya nambari 35 ya surati Fatir. Katika aya jana tulisimamia, Allah subhanahu wa ta'ala alielezea kwamba wale wote ambao watakuwa wamefanya mambo katika yani sabiq bil khairat watapata pepo, pepo ambazo zitazokuwa ni za milele, jannatu adn yadkhulunaha, wataingia katika pepo hizo, yuhallawna, watapambwa fiha humo, min asawira yuhallawna fiha, watapambwa humo, min asawira, kwa vikuku, min dhahabin bi dhahabu, walu'lu'ana lulu, walibasuhum fiha harir. Waqalu, watasema, alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan, shukrani zote njema au sifa zote njema kwa yule ambaye aliyotuondoshea huzuni. Inna rabbana, hakika mola wetu, la ghafurun, ni mwingi wa msamaha, lakini vile vile shakurun, mwenye shukrani. Kwa hiyo leo tunaondokea katika aya inofuatia hapo mbele ambayo ni aya nambari 35. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 35 ya sura hii, alladhi, mula ambaye ndio huyo walomshukuru, alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan, alladhi ambaye ahallana, ametupa sisi, dar almuqama, nyumba hiyo ni ya kukaa milele. Dara ni nyumba, lakini ni nyumba ambayo ni almuqama, toka neno aliqama. Alladhi, mula ambaye ahallana, ametupa sisi, dar almuqama, nyumba ya kukaa milele, min fadlihi, kwa fadhila zake, min fadlihi, kwa fadhila zake. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake kwamba inapozungumzwa hii dar almuqama ni darul janna, ni nyumba ambayo ya peponi, lakini imesifika kwa almuqama, bimaana ni wale wakazi wake katika nyumba hiyo, yani katika pepo. Hawa watakuwa mukimuna fiha abada, watakaa humo milele. Sasa ile mukimuna, watakaa humo, kwa ikaitwa yani abada, ikaitwa ni daru almuqama, yani ni nyumba ambayo ilikuwa ni ya kukaa mtu daima. Waliannahum la yuriduna aliqamata bighairiha, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, kwa sababu hawa watu watakuwa wametosheka na nyumba ambayo watakaa milele hawatohitaji tena sehemu nyingine yoyote. Kullu wahidin minhuma la yabghi hawlan amma huwa fihi, na kwamba kila mmoja katika wao hatotaka mabadiliko ya aina yote. Haule ika mabadiliko kwamba labda ahame hapa ahamie huko hapa, kwa hiyo atataka tu abakie pale pale, kwa ikaitwa da nyumba hii daru almuqama min fadlihi, kwa fadhila zake, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amewapa nyumba hizo za kukaa milele, lakini kwa sababu ya fadhila zake. Na hapa ndo maana wafasirina wanasema min fadlihi, yani min sababihi, kwa sababu ya fadhila zake. Ay bisababi fadluhu, ni kwa sababu ya fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu lawla fadlullahi alayhim ma wasalu ila hadha almuqama, ni kwamba lau kama si fadhila za Allah juu yao, basi hawa watu wasingeweza kufika katika hiyo nyumba ambayo ilikuwa ni ya milele, kwa maana ya pepo. Kwa hiyo Allah anasema alladhi ahallana, yani watasema yule ambaye ametupa daral muqama, nyumba lakini ya kukaa milele, min fadlihi, kwa sababu ya fadhila zake. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, yani anasema kuelezea watu hao ni kwamba wao watafika katika ile hali ambayo la, wanasema la yamassuna fiha nasab, haitugusi, la yamassuna la yasibuna, yani haitugusi, haitupati fiha, katika nyumba hiyo nasabu, mubana nasab, nasabu kwa maana taabu, haitupati taabu, wala yamassuna fiha luhubu, wala haitugusi au haitu, hatupati al-lughubu. Al-lughubu ni i'ya'u, i'ya'u kwa Kiswahili kwa maana ya kuchoka. Kwa kuna vitu viwili ambavyo vimeambatana, cha kwanza ni nasab, hawapati taabu, cha pili ni kwamba hawapati suala la kuchoka. Lakini ukiangalia kama alivyoeleza shekhe kwamba hii suala la kwamba mtu anapochoka inakuwa ni athari ya taabu, ametaabika, alafu mwisho anakuwa na ile hali ya wanaita kwamba amechoka, kama nini kuchoka huku, kwa sababu ya taabu. Mtu ambaye alokuwa hataabiki, hana taabu yoyote, hawezi kuchoka. Mtu ambaye ametoka asubuhi akaenda shambani kwake akalima akalima akalima akalima mpaka saa sita za mchana, saa saba, arudi nyumbani kwake yuko hoi. Sasa kutokana na ile taabu ya kulima ndio anakuwa katika hali ya kuchoka. Sasa hawa watu wa peponi laya, wanasema la yamassuna fiha, ni kwamba haituhusi huu ndani yake nasabu, taabu ya aina yoyote. Na kwa hiyo wala yamassuna fiha lughub, wala hayatugusi nini iyau mina, yani kwa maana ya kuchoka. Kuchoka yaambiwa kwamba mtu anapokuwa katika hali ambayo amefanya jambo gumu, amefanya jambo la shida, ndio baadaye anakuwa achoka. Na kuchoka kunakuja kwa mwanadamu, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye hana sifa ya kuchoka. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba watu hao wema watasema la alladhi ahallana dar al-muqama min fadli, yule ambaye ametupa nyumba ya kukaa milele kwa fadhila zake, la yamassuna fiha, haitugusi humo nasabu kwa maana ya taabu, wala yamassuna fiha, wala hatuguswi na suala la lughub, lughub kwa maana ya kuchoka. Naam, katika aya inafuatia Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea sasa habari za upande wa pili. Tukisema upande wa pili, makafiri. Aya hizi zinaelezea watu wema na nini watakachopata. Sasa je, upande wa pili ambao ni makafiri, anasema Allah subhanahu wa ta'ala aya nambari 36 katika surati Fatir, walladhina kafaruna, wale waliokufuru, lahum naru jahannam, watakuwa na moto wa jahannam, watapata moto wa jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, hawatahukumiwa kufa, la yuqda alaihim fayamutu, hawatahukumiwa kufa humo motoni, wala yukhaffafu anhum min adhabiha, wala hawatapunguziwa adhabu yake. Kadhalika najzi kulla kafur, hivi ndivyo ambavyo tunavomlipa kila kafiri. Kadhalika najzi, hivi ndivyo ambavyo tumlipavyo nani, kulla kafur, yani kila ambaye mwenye kufuru. Walladhina kafaru, ama wale waliokufuru, lahum naru jahannam, ni kwamba watapata moto wa jahannam, lakini humo katika moto wa jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, hawatahukumiwa kufa. B, wala yukhaffaf anhum aladhab, hawatapunguziwa adhabu yake, adhab min adhabiha. Kwa hiyo kuna mambo mawili hapa yatatokezea kwa watu wa motoni. La kwanza ni suala la kufa, kwamba hawatukufa. La pili ni suala la kwamba kupunguziwa kwa adhabu. Katika tafsiri nzuri kabisa yenye maelezo aya hii, nimeona ni tafsiri ya Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu, katika tafsiri yake anasema kwamba Allah aliposema walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamut, kwamba hawatahukumiwa kufa, ni ile kauli ya Allah kusema la yamutu fiha wala yahya. Ukisoma katika sabbih isma rabbika al-ala, la yamutu fiha wala yahya, ni kwamba hawatahukumiwa kufa. Lakini katika hali hiyo ni kwamba wao watakuwa hawafi, lakini wala yahya, hawatakuwa na ule uhai wa kuweza, kwa maana kwamba wanaishi maisha raha mustarehe. Akasema Ibn Kathir, wa thabata fi sahihi Muslim anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, imethibiti katika sahihi Muslim kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, amma ahlu an-nar, ama watu wa motoni, alladhina hum ahluha, wale ambao wataustahiki kuingia katika moto, fala yamutuna fiha wala yahyauna, hawatakufa katika moto huo wala hawatokuwa na ule uhai. Kwa hiyo suala la kufa halitokuwepo, lakini uhai, kwa maana wanaishi, lakini sio ule uhai ambao wa kuishi raha mustarehe, wala yahyauna. Akasema Ibn Kathir katika kufafanua aya hii, waqala azza wa jalla, amesema Allah mtukufu katika surati Zukhruf aya nambari 77, wanadau ya malik liyaqdi alayna rabbuk qal innakum makithun, hawa watu wa motoni, wanadau, watapiga makelele, watamwita mlinzi wa motoni ambaye ni malaika anaitwa Malik. Maliki we, tunakuomba hivi, liyakhdhi alaina rabbuk, yani mola wako na atufishe, tufe uzia uishe, tunakuomba Malik, kwa maana mwambie, tuombee kwa mola wako, liyakhdhi alaina rabbuk, atuamulie maamuzi moja tu, tufe. Qal, tasema kujibu, innakum makithun, hakika nyinyi makithun, mtakaa humo milele. Kuonesha kwamba suala la kufa kama ilivyokuja katika hii, la yuqda alaihim fayamut, itafikia hatua kwamba watamuomba mlinzi wa malaika ile ya motoni, aombee mola wao kwamba awahukumie kufa, lakini wataambiwa kwamba innakum makithun. Anasema Shekhe Ibn Kathir, fahuwa fi halihim dhalika, basi katika hali yao hii, yarauna mautahum rahatan lahum, itafika stage kwa le kufa wataona ni raha zaidi kuliko ule uhai ambao wanaoishi. Anasema walakin la sabila ila dhalika, lakini hakuna namna kwamba wao wafe na kwamba wao wanaishi lakini maisha ambayo yalikuwa hayana uhai wa aina yote. Akasema la yuqdha alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha kama qala azza wa jalla, amesema Allah mtukufu katika sura nyingine, innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun, watu waovu watakuwa katika adhabu ya moto wa jahannam milele. La yufattaru anhum, ni kwamba hawatapumzishwa. La yufattaru anhum, ile adhabu yao itakuwa katika hali ambayo inaendelea na hakutokuwa na mapumziko ya aina yote. Na akasema Allah katika sura nyingine, kullama khabat zidnahum sa'ira, yani moto kila ukififia ile kasi yake, ukipungua kasi yake, zidnahum sa'ira, tunauzidishia ule ukali ili waweze kuweza kuonja adhabu. Katika aya nyingine Allah anasema fadhuku falan nazidakum illa adhaba, endeleeni kuonja na hakuna kinachozidi kwenu isipokuwa ni adhabu. Almuhimu ni kwamba aya hii imekuja katika hali ambayo inaelezea kwamba moto wa motoni watakuwa katika ile hali hawatokufa, wako hai, lakini uhai wao si ule uhai wa kuweza mtu kuishi. Na katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Ghafir aya nambari 44, waqala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam, watasema wale ambao wako motoni, watamwambia nani huyu mtu? Ani malaika ambaye alikuwa yeye ni mlinzi wa motoni. Watamwambia hivi, ud'u rabbakum, basi muombeeni mola wenu, yukhaffifu anna yawman min al-adhab, atupunguzie adhabu, sio siku zote, siku hii moja tu. Watu wa motoni wanamwambia maneno, wanamwambia yule khazanat jahannam, mlinzi wa jahannam, kwamba muombe mola wenu atupunguzie basi siku moja, sio daima, siku moja tu katika adhabu. Almuhim dua Allah akasema, wala yukhaffafu anhum min adhabiha, na kwamba hawatapunguziwa chochote katika adhabu yake, hata kama maombi ambayo walioleta yalikuwa katika hali kama hii. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, la yuqdha alaihim fayamutu, hawatahukumiwa kufa, wala yukhaffafu anhum min adhabiha, na vile vile hawatopunguziwa katika adhabu yao kitu chochote. Kadhalika najzi kulli kafur, hivi ndivyo ambavyo takavyomlipa kila yule ambaye alokuwa ni kafiri. Akasema Ibn Kathir, malipo haya yamekujaje? Malipo haya yamekuja kwa sababu yale ambayo waliyofanya duniani ndiyo ambayo yanastahiki. Ay hadha jazaun kullu man kafara bi rabbihi wa kadhaba alhaq, malipo haya ni kwa kila ambaye aliyekufuru mola wake na akaikadhibisha haki. Kwa hivyo ni jazaa wifaqa, ni malipo ambayo yanoendana na amali yao waliowatenda duniani. Kwa hivyo aya hii ikawa inaelezea situation kama ilivyo.